بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. قصة نبي الله يوسف عليه السلام جي مراحل عدة إمكي درس هويغوي درس آرويغن دو يوسف عليه السلام فتنة ابتلاء مراودة كركتي مراودة جي يعني باوغوي عزيز كي جيرو يوسف جريتي نبي الله يوسف عفيف كنا طاهر رناسو kaba nyakra gere mbere ugri ugui obo bia bata kitiro nyakra ngo genera yusuf tu era kaba gere naso sukura di sapo bingirna tarade gina obdo na irin izar bari warana yusuf berdo kidani lakin ba'da tahqiq in aziz ku nyakra ki berere o gina yusuf gere tay lakin yusuf ki o tahir gina afif kina obdo ber nyakra bari sere kidani ge bi goyote Yusuf alayhi salam ugu tahir ga taydo be bartane ni Yusuf naga dana ratne de don nanen se ba wona ka wana de yuna safar no se obre bargi kira do bo ne ke kusra ke ni Yusuf alayhi salam be ro kar kar ka so ke nya kra do ga e hal boror e ro khabar go no shuri tay ding ger no khabar no wala tay merik ni na kor ke or so na ke o malik so na ke ni to bardo kedanna akke arna wolegne ir sokora inta shirta yegin tayib u bari nyakra boy muluk guru umara kero o biare bagoro bawo tabaka ali ko nyakra ki bagara karfuru na kodo kedan do bawo hinnom gin neena so bawo sharaf kere bawo karam kere bawo aziz bawo ne obdogi te birar wa khadam do te bir hen mitayru gairi he bigra shaq figina na lamman barri ba oba dara ka ba talibini kef dara ya wona te yinin gini khabar kile ma nyakra ke rawasle gini gi nyakra ke no te gini nyakra ke bariki o ke ka or hemi gini na aqwa hemi shele na so hafel kernara bana edaro kanara nyakra do sokko edaro kuuli kuuli ka akisara kiala terwe obdogin do fawaki ke gedere kere gi ti selbur tim tayri ke gere gi kere timme besaw gni omen akursi go gorna ki gona kursi dan nagana tikit kenu bu timme besaw gni te bara te bara ya tim gna sari bara yusuf kasor gna ga nyakra dara don mufajir ka usri tayib u bu nyakra dara yusuf ka usur do yusuf kabaray rasul alayhi salatu wassalam indiri jamal ge ki kabara gna nosso go rabbana nabi la yusuf kira nos kere oso qadar to wari Yusuf kau surah kiri nyakra do nafsa uka biere mau doa biere serbu doa biere apa doa kena ke Yusuf noga na iba doro asapu khadre te ya ke mau doa serbu doa tim kena aku gak tawar mau gak tak ya apa doa kena ini berhabar kiri nu uar tak kena do Imrat al Aziz kui darar bago sokor nom kena ya do gue kena re harga kini ene no yusuf ko ana ko una ko ay bege ni bera magnu timi be ro ke kabara ko kay be o ka o sag to gay be e no men bege e ti he be gare o sag to ro emer o no una ko ay be magnu timi be gi ni si e kere e er tal be gi ni kaba wa gar ge obdo ge so eug na gi ni lakini e ma ga da gi ro ama er er gar gi kerni ama dan gay re u e hanay te bu sor gra te igine ti e ke na wala so ko ngene azbe te abra ni suye ni tabre gine nyaara ro ne ngene la la ki ben adam do ni te u dana ti nom de la ti karna sa ke te de la ti mane ge ber emer ay te u ay di ki kini o yo agne ma hada bashar in hada illa malakun karim kini malaika yero ki bal karen ga dar ger ni malak ne ki te jeg na into ngi o ki nen ke lar yo ngi ay dana ki ne de la ti lo ni te u la sim bari no se ngi yusuf her to are ra Seyda ngono ngi bari gari de nakino ngene ne afiyogo de irondo ne na tawale gine ga ko ba ga berdo tigere de nakigi tayib Yusuf alayhi salam o tanya kra aziz ki da koy awna lakini ema bawo muluki ga ro asa ki ga bawo ngi tabaga musaqaba ido sokko darsne Yusuf nyakra agar tigere ge de nakigi ema haral bu Yusuf tigere mushkila ra helle tay de ge ya da ngai de digine kilo Yusuf da ngai ki gare Yusuf ko gina dawa kernera rabbana ay nyakra karate hellege illa dangai to wonte je hellego age rabbana dangai ge belego sharab baaw kera era gariki sambar ga gidi ismaeel ka to kore kiya sharaf ka to kore kiya abdani rabbana hafzin nara baaw kera igay rabbana subhanahu wa ta'ala daawa o gabilina kike yusuf ke iye barido dilo na so yusuf mujrimu sharaf ko baaw aziz masar ke akore gere enar enar juye ti be rakaba o gargi na kini so o ko mujrimu tawal da ngar ti wure ga so wona karara da ngar kidi طيب اما لله يوسف نغا كيري سيين كارغي لكن يوسف جيرما داكير ني خبرار كباو طالبي ني يار كباو كيغرا يار لا نكو انا كيرني نياغراغي كيره باو سارسن نو سوك كو دارغرو حفل كامل دو ادارو كيري برار بوغينره اير بر كباو غرغيني ولقد راودته عن نفسه فاستعصم air berna kabaw gargeso ewugne aksimete ewugne air bar gargen ewugne gni dikelara gni wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakuna min as-sagirin barigu air gargi ukarakir nogne ni dangarga awde sujune ga sujune te azab ga azibete iharete ya abdoni lakin bari air gargi kirnigni ni dunya rati gargi gni malle garga embe garigina mansa fe garga sharaf garga melikir be kana korsenene ga embe akure garga tiger nage air ke yine sarfo bawro ga u sey dawro bari garne denigine ni tiger na tawro kuri tinigine malle garne ga sharaf garne ga embe garne ga tiger nage tawro kuri tin tawara nage digin eme Yusuf tak to oguni halal yo te bardo gare sokko ogundo no tegene Yusuf ke tahir afifi da wada ngarti wina king ma mungkin do ne agene Yusuf mujrimi Yusuf ke mujrim ngina bawo aziz ke gere aziz masar ke bawo gere bawo farman dam gere be gor en ne gere o me galang galang do tiye dara ka bawo gare gene bari ini non nar kasen ini ne yeso eh begita na kebor kay no ngi le kay go illa kaba go ay gon kay go ne kibo rasandu eskar ku gure da ba da ngair ti wune kibo rasandu da ngai kironi tayib wa bara rege tujur danar o kore kwasere kwasere ka o kone be urte uri e ga daror ko nde ga tana kanu ene yusuf kir kaba o rai ne so mujir mina so rasandu da ngai kironi kiri yusuf da ngai ker e mazlumi tuh ma bigi gor kere ne tuh ma sera kere ne mene sera oso ko kada yusuf ke tahir yusuf ke mujrim do yusuf ke kara dawo ke garo dawo yusuf ke gare majal yona so bari sokko oso ko kere ne re lakin yusuf ke te gardo gare ngi ke bero na so bara sanu kero na ngari kidi tayib eme Yusuf alayhi salam danga kere no rasa no danga kere la no khabar ro antashirte khabar antashirte yara o we bi abarta ko bado Yusuf na barin ka sanawa ba ona akay nanen barin ke mira ti o ko sum tokine na kido barin gara tokno arga yin o sokko ar khabar ke ar kay no sokko ki danne bawo goy aziz masar ke ye o ma go be ar khadim ke lege ki ara na begin na kabaw gare bawo ki na bawo sharaf ke yo gine izan sharaf ko bawo ki ki ganna wore hakir akure ki ki ganna wore ab dogni no tare gine shawre tay isuf ki mujrim dela na parin sira be gi worta de do na ngar tri gine Yusuf ki mujrim me begita anar kin nar karne na so mujrim me go sharaf ko marfan dam begir mutam da ba dangar ti ne karana Yusuf dangar kidi Quran ne ngene thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al ayat la yasjudunnahu hatta hin er Yusuf tahir ga er Yusuf nazih ga er Yusuf barikir yoga er bawo ge mujrim ga sokko akere lakin bariyen tashiratai soma goy bawo farmandam ke ya senaw bari kere u art yini ni hakim goy aziz masar ke ka kesere no tare o ner bari sira tande o sokko bari ayde kosta dele abra dele aso bari ejrange filam bigiri ayrin aso ki tawal la kuba tawal daba dangar timune ki dangar kiri bari kebir top Yusuf rona sa señe lo kedani da no ya to tayani ishaaki bari gu ima or kere kasari ki uto kene o biere gene ni ido Yusuf ka ande idan Yusuf kan sanar san arat sanay wa gatel la no gedi ki مشكلة إشاعة أور كسرى فضيحة كيري تمينا تاورني، وتمينا تاورني يعني حلال أركرنا لفقينا كديك سيارة يوسف يقول كيرنا يوسف مجرمي أوسق قوستا كيرنا وبرغنا أوسق قوكي نعكر أكية كنا يوسف كيرنا دعارة كيرنا فترة يعني أني يعني باريلا أقولي كنا كي تما أور هذا كنا أر هذا جيستو هذا كنا عبدنا باري كيا واقع كيرنا أو باري باري بيجي أور دعارة كيري وبرغنا نسو تو باري كبير توك كنا Egera lagait ma or biere grene uru Yusuf dangara kali is na ne achan kikima o ara akedo kera kenuga kundo kera o akurega sokonya kra ki biegra one abdena so Yusuf lagait ma barigi tokne fadiya ke sauner do batiguna kera dangai kiri tayib is ke dangare uri ki o sutiga kera jangai kebe o sui ke o genera Meriki embesile dana khala dan kirne ga Yusuf to kesina danga kibe ogu Yusuf to be danga kibe ke Yusuf ki o hadigine o akhlaq wa aqwaigine wa maamala wa tayib kire abdo ina so aqwaigine ke ki Yusuf akege beinatu kele elaqa yani beinatu taaraf ka kirne elaqa kirne o danara ara negene ob dawna dangai erkule bari ka sani tay daiman bar dangai da bar o dangai dar bege ma bar ko ba ko doktu kana korsi ke mumkin gediye bu hamame ke da mumkin dar bu bari ka sani kana sarahar ora ti bar juuri ka sani ke ukuni zulum du ko reki basi naso dangara bar daiman binatu ilaqa u dangai da dara gene ne yani beinatu ilaqa sege yakure khuwa kedanne araga arata ye berega bagrata ye bariuka kega se abdonne so hal boran nero o usui kero isu tuage akhwan nete kena koro ble baruka kega se abdonne te tay qaddar allah en o usui ke mena gembe yina tini akki ruya akke ruya akke do isu ke o hadigine o iman ke den nagene o ogara paigine o bal ke den or bari kidia o fasirgina ke digine ob doina so kaka ona bari go berto akira ko boy da yake o nege guru so gara ena kara guru so gara iya bartayiru bartayi gine di maraki o me hakem boy melike yakore gen kege mara mar kege te bele yaa yaa wada khala ma'ahu sijna fatayan quran ne o suti o shabab kenara minnay fatayan gene kigine mana khademe o embesiri suti be darbay gene qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran nege e yaayina gene gene be gene re gurus guru doga barta yir kege melik kege yar ya yir wa qala al akhar inni ara fawqa inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at tayru min o nege e tayiru man gokri tebe gege terfo kaga man gokri sari ay yir nabina bi ta'wilihi inna naraka min al muhsinin ay fasirena tayini ruyatu bi ayri o nege e guru so ya barta yir kege ye yaani aje o nege iri e man gokri tabe gege man gokri tagarte ge terfo ka ta yire bigire erkure man gokri gire bo sari aje tay Yusuf alayhi salam ikhlaq ko ga sifat ko ga iman ko ga ge sejen kana ke haire no iman ko ga sabit kene yaqinu wa kanuna rabbana bay la gakide seyingi te kara hayre no naso sifat al ihsan kide barasando na o akwai nerne de naso erkelna ruya tu ayde ge dagare fasirena tobune gadeli naso bare begin nene ayre tobunu anon ne tege dai mana ko tobunu agen Yusuf alayhi salam en no bogere lakin kana firare marine no bogin dai burane dawai diren oga shirto inaso muslim tin naso yusuf kin nabi naso dawai gadbina kirene ذلكما مما علمني ربي اول حاجه علم غي روكي روكي رؤيا اجيني فسرغا ار قائم بيتا ان وغي كي علم روكي اي بتار بودرا اي غورو ايرو ركي ر ايرو اكيني سو علم ساينا ايرو اكين دن وغي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ملة غوي جماعة غوي ogwe irur iman be akirinu we ko fordo shirto asnam do yeke e gardi usio bergen la no garde ki siningni ni narjanu do zeli shirke o narjanu do tawale krone tiri no wara bar al khalgeni ne iro irunu ne ibada iror ke be bay manegi shirke ne sia dog qomunu ge ibara berdo deli ki seydo shirke rabbana subhanahu wa ta'ala gero lazim hakke og iba iru khalgene ngene ge yade deni dawa boy din kiga aqida kiga tawhid kiga gadde mena kike awwalaje tani ange yusuf tawil ru ya uki ko boy awwalan og boy guru dona bar tawar keine yare ayni ki na samene ngene sejenda ngene re melke afene ngene hitni sera embene kiyega embana nguru jahizina ra u melke guru yare nguru keni ki embana ngi hitina go sorbo melke gre embana ngi hitina embana dana ki senege melke samene ngene jerime ngene na afene ngene hitina go sor melke gre juna melke embega we o melke guru yiri nane de abdon dere guru no tenere umere guru yare na guru keni ki ru yagro na arare ki tawli na so beginar hasre kya garene gadi yusuf iliri ay rabbana subhanahu wa ta'ala ru zurriya go ibrahim nare ismail nare ishaq nare yaqub nare usra kera saagne na so ay milla ke gugu sigini mana garde gugu nabi ki ki sigini khabar go tawhid kin lissa arbab mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'a samaytumuha antum wa aba'ukum dinura bidi bika sanam do ke tikati ernuru bagnuru ador ke ba siera gni mani ero ke tatu ate ke siera yos ero ga ke gara yos din kare ga yunus no kiara ibara sayge dio garde shirkin sibo ibara tauhid ki dio ke ta tawr ru ya kare euligi o nege na melike samene ngena juna melik gosar garna nara melike guru yini ki hasil tawil no o bar ta gor bokeri era terfo ka ga berna begire ku esali ki na neirin na nekniere kere korone de ngene ngere ne dino nekniere korone ngene ngene ne darfo ka taagno ngere dokkena sari kiru ya narayne ge ber ogwe taagir man go kire tege darfo ka ga ye go go dokkena era digre sari ay ngene kido na ne ri nekniere kere korone de ngene nekniere korone ngene ngene ne darfo ka taara ro bla taana dokne sari u wi ru ya da ko weda qodi al amru alladhi fihi tastaftiya amma al akhar fa yuslabu fa taakulu at-tayru min ra'sihi bari ko li imbi do ayne a wala sa ko be yigin u taawu ru ya sa ko ko weda ayne a wa bar ko sura maliki kertiye guru yiri ner awle na kido ayna na kasum gisse yi e madlo mere erdangare gi dey hatte dundu gi dey bari so kono boge yakara arare gerne ka ergi sayi warara teje serika e sto toma ko korna e gidan ni ko do siere korna gidan ni men bigi yoka gi sayi so kono boge na so ummel ki kergina guru ini ini ni o begin nani dangare re gi dey ko begin nani ina boge akwa inshallah ujugin boge ay ujugi ini ni barki boge ini isuf dangair kaso ora usore o ne da kini ne koro ni dar foka ta ora ke sari o ne da same ne kiro ne meli gasor gi kini na ara se same ne dogo dinere ambe ona dana ki do segi ne ga gasor gi meli kigiri ya kabdar o meli gurgu er gi ni gurgu orna yiditay izan tawili wa 100% agni o barki kirin o boy izuto ru ya wa wole ne ke bala ta aner sahigne ti e melik tor gran guru ki den to izu bariki dal biere danga gir woni e begin ne ru ya ga kin ne o wa do gne ne melik bura do ke dal biere ne biere melik biene ke ma ere hukum biene ke kare o uri bari ta dula sibe o bar ya ge dana halu no to na do ga ti ino ga ab do ga u ay ne mir hukum kare e ne gine ne u kor iman ino ko ndog ne ne ta do ti ga ba ra ro dana ke ga en be ro dana ke ga dana ro ne ke ni ga so ko e la ki ne re ita a be gi hoyi ne ke e dara be gi ko ma sa na ar ke ni ki ga ba ro ke ni hukum kare ni be kare ni be ga duniya ki ne duniya so ko kare e gi ne muta ga mari ira re ga har ga ne ga nyale ne ga irin sokon ma shugul gina o sokko haraka kede gina ker mal e tisa ko e gina abdana ker ra ak ya de irin kira ma jar gina ker e wure ta dure bari hasri ken do sokko biere isu bari kana ke so qur'an na ni fa ansahu shaytanu dhikra rabbih falabitha fi sijn bid'a sinin o go ibardo o sagendo biere ogo isu kirona da ngar kidi do abere o aziz ko dara isu biya war ke ta isu biere ogo isu sura kirona bari siela kirona ne ndo abere isu e do kirona abere isu be ba sini lo kera da ngar ne be ba sini ni tizare min talata sanara la tizare sanan so do be ba sini ni saba ya ni tizare ya ni Allah wala Yusuf ki danga yir ege danga ye e ugu melik ka na re ne ne ko mu girin gina ra melik ba wara shawa ki gara jisso hakim gina ko star bari wa akke ya gine ne melik kir sa me na ka na re mana begin ne ka so ki Yusuf begi sharaf to o wizararo e kura gar ne ga nyaaki nyaame na se ti ko do yo so se obdo ye hatten ti na ikir ne ga ge air kangge ko demine air kangge na one demando kara de kage mana wage o ner wasate te kara de beni girimen kana de gor sabet ki kala isu sharafino rabbana subhanahu wa ta'ala ro o do te berare ke sokko biere isu dangar ra isu lagait ma muhakama go tane marrat isu er kuya hakimi ngini ne ma izza wa sharaf wa zahra kayra isu sakir dangaren bena ma isu dangari gi meliki rabbana subhanahu wa ta'ala qadrina ga meliki gembe akki gembe akki gi gembe ajipi marwaj melik bel sato gembe ni akki melik gembe akki gi o so ko ke sinera ru ya gi gembe gi o agana fasir akki tafsir na gi gembe gi tafsir akki mo gelo قران نغني وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون ملك داياك هيدي دستي باك كوراكوني اوني هيدي diste tak kora kone kene awre akia esu hi diste kas sone kono kara genera uruta tanja ngolang kone kagare hi diste tak kora kisele berdu hi diste genera ak kora dalak tak kone kene awne hi diste kas sone genera ti uru ari genera kira kai nun ne kone kagare hiri di sita kora no berdo kisari mele kiake kere tanda genere tanda di sita genere maka kere jira kwa maka wii kiba kwa biere igel tanda kwa genere simte iti kiri nu di sita genere kena kena koro daya lala bari hibari sakit tau oga sokko kyawen ruya ki ruya sabab ne ke dimene sakato o sokko ne rasewen ya ayyuhal mala'u mala'u ne ginay ekure iray bilaru ono do gune qarar bartaru tanfiz bartaru ekure ro somar selaru sokko adurbu mala'i o bari in kergere ber eke adurbu mala'i ya ayyuhal mala'u أفتوني في رؤياي إن كنت للرؤيا تعبرون. أوكي موظفين كوريكا إدارين كوريكا سياسيين بغداكا إعلامين جورناليسكا واني دكوينيني أو أمباتاريرو كجوردارس فكسبل جنونغا سهرغا أوكي نكوني ألوين ناريكا شدانتي جسايليكا سوك بوكي سيسيني كجور كيليكا دينيك تغوليكا تيه دارا سوك تابكي نارا eme air gembe ay gembe sagat pakim ba hatirina su ti air ay ki hiri de se takura ga hiri de se kasara ke sari tanda maga kiri akpai ire garba kinno tanda ko om e kiri no maga kiri no ire sewa kiro kera kor kor da ay barki bari asar ke debo barki tasiru obo qalu abghath ahlam tikati gembe sagat kinara gembe ti kone kone kare darbe te kone kone kare darbe a bra kone te gembe sagat ma yare u ti takare ka ke ni mene ge ti hawa ki dinu se te ka te bari ne or o melik na nar ka kasalo se tu ga ga do se gin melik le ne lala ru ya ki tabiru wo ay won tay raw o sehir kire ne uga o oksidan te ki se ne uga o hokon gi tabir ne akura ne uga elle tabir ru ya ki o fasirina o bulin jo ba karo udo iri wok wai do dangai do raka o sirio meli guru yi do udo kuro wone tawa tang daba hai ko wai do bagara yi do dangai da yi do o to ne o ruya beren do hei hei dangai do ruwi beke dangai kere kere o ni ne su juga o batara kuri ga habar kere ga na wo ngi e me dar ske sire ge o kiro na habar ge yusuf dangai ke kiege dangai ra no na rab bere ge ni inshallah dar sara ge se